لدينا عبرت واخلي. فينزم واقعا ددي تعلق ددري نتاوي او ددري نتاوي ندي دشير كي فعلي پك يوم دا او ندي دشير كي اعتقادي پك يوم دا شرک اعتقادی خود شعیب علیہ السلام دو قوم واجب ہو دو غیر اللہ عبادت پا مشکلاتو کی پا مصائبو کی غیر اللہ مدد کول دا شرک اعتقادی او شرک فعلی دا چی خیانت شو پا ناف طول کی کمی شو دا حرام دی دا و تجائز کاری دل نا تحلیل دا حرام نکو او ارسلنا و تا مقدر دل وَإِلَى مَدْيَنَا أَوْلِيكَ لَيَوْمَنْدَ أَهْلِ مَدْيَنْتَ أَخَاهُمْ رُوْضُدُي شُعَيْبًا شُعَيْبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ أُرِيدُ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ إِقَامَ الصَّلَاةِ عِبَادَةَ كَوَيْ دَلَّ صَلَا فَقَطْ مَا لَكُمْ مِنْ تَرِيسَاتُ الْفَارَ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ سُبْ مَعْبُودْ سِوَا دَدَنَا نَدَا دَرِيمَ دَوَا قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ فَتَحْقِيقَ سَرَا رَغَلَ غَيْرَ تَاسُطَا بَيَانْ وَاضِحْ مِنْ رَبِّكُمْ دَ جَانِبَا دَرَبْ تَاسُنَا فَأَوْفُ الْكَيْلَا فَتَّاسُ پُرَ پُرَا وَرْكَ وَيْفِ مَانِي لَرَا وَالْمِيزَانَا أَوْ سَلِ لَرَا دا دوین دا بھی مطالب فناف طول کی کمیں دا جائز مکنی دا حرام نہیں فَأَوْفُ الْكَيْلَ فَتَّاسُ پُرَ پُرَا وَرْكَ وَيْفِ مَانِي لَرَا وَالْمِيزَانَا أَوْ سَلِ لَرَا وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَوْ كَمِيمَكَ وَيْفَلْكُتَا أَشْيَاءَهُمْ فُحُقُوكُ دَا غَيْكِ فَأَشْيَاءُ دَا غَيْكِ فُحُقُوكُ دَا غَيْكِ چه دا غی حقیقی یوم را او طور دا غینا کم ورکی وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اَوْ فَسَادَ مَكَوَيْ فَزْمَكَكِ بِالشِّرْكِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا رُسُودَ إِصْلَاحَ دَدِينَا بِالتَّوْحِيدِ ذَلِكُمْ دَاكَار خَيْرُ لَكُمْ دِرْ وَرْدِ سَاسُ دَفَارَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ كَتَرْ تَيْتَاسُ مُؤْمِنَانَ وَلَا تَقْعُدُوا أَوْ مَكِينَيْتَاسُ لَا فَدَيْكِ سُغُنْدَگَانِ لیکن کم خلق پا شعیب علیہ السلام و سلام کا خراب تل چی ایمان نارو پا اطرافو کی ایک قبائلو پا مضافاتو کی ایک قبائل وغیرو اغیب را تل لیکن ایمان نارو آویا چی کم با مومنانو خود دین در ذکر در پارا برا تل چی سنبی احکام تی نزدکو لدا کسان بناسو آئی تبی تنکی ورکولی او اغیب نر آپ کے خودر وَلَا تَقْعُدُوا أَوْ مَكِينَيْ تَاسُوا بِكُلِّ سِرَاطٍ فَهَرَ الْعَرْبَانِ تُوْعِدُونَا سِتَاسُ دَمْكَيْ وَرْكَوَيْ خَلْقُتَا تُوْعِدُونَا بِأَخْدِ الْمَالِ وَالْقَتْلِ چه مال پدن واقعی مربع مکو وَتَصُدُّونَا أَوْ تَاسُوا بَنْدَوَيْ خَلْقُ لَرَا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ دَلَارِ وَتَصُدُّونَا أَوْ تَاسُوا بَنْدَوَيْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ دَلَارِ دَ اللَّهِ تَلَانَا مَنْ أَعْجَالَرَا آمَنَ بِهِ كِ ایمان داری فَاللَّهِ تَلَا بَانِي وَتَبْغُونَهَا تَاسُوا لَتَوَيْ لَارِ دَ اللَّهِ تَلَانَا کہ سوک راضی ناغتا کسن کسن شکوک و شبہات و تواجہ وئی دمکی و تورک وئی نگاہ کارمک وئی وَذْكُرُوا اَوْ يَاد كَيْسَاسُ اِذْ كُنْتُمْ خَلِيلًا فَا وَقِيْتِ وَيْتَاسُ لَدُ فَكَسَّرَكُمْ نُفَدْ يَاتِكْ لَيْسَاسُ فَكَسَّرَكُمْ مَالًا وَأَوْلَادًا مَالُونَ اِذَتَ بَلَا دَرْتَ دُسْكِ دَرَكَي وَانْدُرُوا اُغُرَيْ تَاسُو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْتِدِينَ سَرَنْجِو أَنْجَامْ دَ شَرَارَتْ پَسَنْدُو نداد شعیب علیہ السلام خبر ادا ندا المفتدین نمراد المفتدین قبلكم لکوم شعیب نتروان لکم مفتدان غیر وطیاتر آدیانو تا اُغُرَيْ سَمُدیانو تا اُغُرَيْ آئیتا رغدائی سکری نو قدر کشان کی افساد او شرارت تازو کوئی تازو بندر کا حشوئی ورپسې ان مخفف من المثقل دی. و ان کانا او شان داده و طائفتن یو و ان کانا او شان داده کانا طائفتن منکم یو دلستا سنا آمنو چی ایمان روڑده باللذی باللذی پا آدین بانده ارسلتو بهی چی زلی گلشوین پا غیبانده و طائفتن او بلدرده لم یؤمنو چی ایمان روڑده. نو چا زما خبره تسلیمه کړې ده، زما دعوه د توحید یې منلې ده، او چا انکار کړی دی او په دغه انکار باندې اصرار کوي، نو هغوی د خدای د عذاب مستحق دي. انتظار کوئ، فاصبروا پس صبر وکئ تاسو، مراد څه انتظار دی؟ انتظرو، انتظار وکئ. حتی یحکم الله بیننا، تر دې پورې چې فیصله وکړي الله تعالی په منځ زموږ کې، وهو خیر الحاتمین، د الله تعالی غوره فیصله کوونکی دی. نو قال الملأ اوی سردارانو الذین سردارانو استکبروا من قومه، چې تکبر یې کړی و د قوم ددنه، لنخرجنک خامخا موږ به وباسو تا لرا یا شعیب ای شعیب علیه السلام والذین آمنوا معک او آکسان لرا چې ایمان راوړی دی په میت ساتي من قریتنا بکری زمنګنا لنخرجنک والمؤمنین من قریتنا من بتاؤں باسو او استاد مومنان ملګری به مباسو من قریتنا زمنګ دکرینا یا بدا کرتی او لتعودن او یا با تاسرا اولی او لتعودن یا تاسو با داخلی گئی فی ملتنا پا ملت زمنگتی زمنگ دا دین با اختیار وی امون سر با پدیشی کی ملت کی دی شمولیت اعلان کوی نو الا با مقریدو ورنہ خیر امی سر او لتعودن عاد یعودو عودا رجودا ویلی چې یو شی خپل اصل ځای ته راشي. چې یو شی خپل اصل ځای ته راشي نو دې ته رجوع ویلی شي. نو اشکال پیدا راځي چې د دې نه خدا ثابتېږي چې د شعیب علیه السلام ملت اولا شرکي و، بیا مسلمان شو، نو هغوی به ته دمکي ورکړه، بیا به خپل ټول دین ته راځي. نو د شعیب علیه السلام دپاره شرک ثابتېږي، د شعیب علیه السلام دپاره کفر ثابتېږي، حالانکه پیغمبر دی د شرک او د کفر نه منزه وي. داغی نه جواب نظر شیخ صاحب رحمه الله یو جواب دا کړو، ویدا عاد یعود عودا چې په معنا د رجع یرجع رجوعا دی، نو هغه نه دی، بلکې دا د افعال ناسسو نه دی، لکه څنګه کان دی، سار دی، اصبح دی، امسا دی، نو یو پکې عاد دی. دا هغه فعل ناقصه دی په معنا د رجع یرجع چې راځي، نو دا هغه نه دی. نو او لتعودن او لتصیرن فی ملتنا، لتصیرن فی ملتنا یا به شاملېږئ تاسو په ملت زمونږ کې. نو ابتداء د شعیب علیه السلام لپاره د کفر او د شرک اثبات نه دی، ابتداء شمولیت دی. او لتعودن فی ملتنا، تاسو به داخلېږئ، تاسو به شاملېږئ په ملت زمونږ کې. لتصیرن فی ملتنا، کېږئ به زمونږ په دین کې، زمون دین کې کېږئ به، نو هر وخت داخلېږئ. نو دا معنا شوه او لتطیرن فی ملتنا، یا به کېږئ تاسو په ملت زمونږ کې. نو ابتداء هغه کېدل دی نه مراد دی. او دویم جواب، حضرت شیخ رحمہ اللہ دا کرو چه دا اغای دا تخلیق پا بنیاد دا خبره کرو زکا یو طرف تا شعیب علیہ السلام او بل طرف تا شعیب علیہ السلام مومنان ملگریو نو آغا مومنان ابتداعا اغای کافران و مشرکان دا شعیب علیہ السلام پا دعوت پانی مسلمانان نو دا اغای ملت سابقه اغا کفر او شرکو بیا راہ راست ترارد شعیب علیہ الصلوۃ والسلام فطرتی طور اغا واحد و اغا مسلمان او اغا مومن نو دایته دا خبره کړی دا د تغلیب په بنیاد باندې یعنی اغا قوم پہ غلبه ورکړی دا په چا باندې او شعیب علیہ الصلوۃ والسلام باندې نو دا بنا د په تغلیب باندې لکه شمسین او قمرین ملي کیږي نو شمس دا غلبه ورکړی شي په قمر باندې نو په دواړو باندې اطلاق د شمسین وشي او قمر دا غلبه ورکړی شي په شمس باندې نو په دواړو باندې د قمرین اطلاق وشي متکلم خبر کئی د مخاطب د ذهن مطابق او کله خبره کوي د نفس الامر مطابق کله مخاطب ذهن ارشان دی کني د ذهن ارشان دی او کني او د نفس الامر مطابق خبره کوي دا د کلام طرق دي اساليب دي جنوان خبر ندی ځای کې جدا دی ویری دی او لا تعودن فی ملتنا نو دا خبره دی د خپل سمج مطابق کړو او د دې ناقص سمج داو چه دا تاس شعیب علیہ الصلوۃ والسلام قوم ابتداء مشرکو اگر چه په نفس الامر کې د خدای په علم کې هغه مشرک نو هغه مؤمن او هغه موحد خو د نبوت نړوان دی په دای باندې محنت نو کړی د دې کې انده مونږ سره او چې کله نبوت مې راو شو یو د خود نن نظریه بدل کړه یا نمره لا خبره نو درېم جواب هغه دا شو چه دا خبره دی کړی دا د خپل ذهن مطابق د خپل سمج مطابق اگر چې د دې دا سمج او د دې دا ذهن په نفس الامر کې غلط وو نو دا د نفس الامر په اعتبار سره ده چې ګنې معاذ الله شعیب علیه السلام په نفس الامر کې د دې په مذهب کې وو نه په نفس الامر کې هغه په دین د توحید باندې په دین د فطرت باندې په دین اسلام باندې خو چونکه د نبوت ملاویدو نروان دی پا قوم بانده محنت نو کرده ذمہ داری و ترانه و حوالا ذاتی طورتی کو خو چکل نبوت ملاو شو نو دی ظالمان و زین تدار دن چکل شویب علیہ السلام خپل دین بدل روان دی دین شرکو او اس دین اغیر توحید و بردی رد نو دا اقبل غلط سمجھ مطابق او دا اقبل غلط اعتقاد مطابق و دا ویلی نو درین جواب اغدا ممکن نحا نو چې دای نو دا شعیب علیہ السلام ته دا دنکی ورکړه وی یا به کله پرېدل او یا به زمونږ په ملت کې کېږي موږ سره به د شمولیت اعلان کوئ نه وتې د څه شمولیت زمونږ به خوښه نه یو شمولیت به کوو ولې دا چې د ستاسو د پلار جاګیر دی سر نو قال او شعیب علیہ السلام اولو کنا کارهین اگر کوئی موږ بد ګڼونکي اے انا اعود فی ملتکم ولو کنا کارهین من با شمولیت کا استاد سو پدین کی جبران زمن بنی کو تھا او من با استاد سو ملت کے داخلی ہو داس اس کرن کی کرے او دا من ادی لے یا دی بو کو دا کارم قد افترینا علی اللہ کذبا فتا جی کرا من بچوڑ کڑے پالا ترا باندے درو ان عدنا فی ملتکم کثرتا مونگا داخل شو فدین تاسو کې بعد اذن جان الله منها رسل دینا چې جا کرا کړل الله تعالی مونږ ته دینا و ما یکون لنا او نه قایږي زمونږ لپاره ان نعود فيها ذات منغا داخل شو فدا دين کے الا ان يشاء الله ربنا مگر دا چواڑی اللہ تعالی چر زمنگ دے وما يكون لنا او نخای کی زمند پارا ان نعود فيها چمنگا داخل شو پد کر ملت تا سکی اختیار زمن پوری تے سورہ وقت وقت بالکل منگا داخل ہو دا اسباب کو دنیا کی اس یو طاقت تمن باندې دا جبری کفر اغن کی کولے ہاں الا ان یشاء الله ربنا دا اللہ جل جلالہ دا طاقت او قدرت مقابلہ نہیں کی نو کو خدای منگا کفر تراڑے غد دا خبر ہے اس طاقت دا خبر نہ کہ منگا کفر تراڑے دے تا استثناء استثناء دا قدرت لے کی تھا وَدِعْ رَبُّنَا إِحَاطَ كَرِدَا رَجْبَ مَنْغَا كُلَّ شَيْءٍ هَرْيَوْ سِسَّا عِلْمَا فَيْتِبَاتِ عِلَمْ بَانْدِ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا خَاصْ فَاللَّهَ تَرَا بَانْدِ اعتماد کردے منگا ربنا اے ربز منگا افتح بیننا فیصلو کی پمیز زمنگا کی وبین قومنا او پمیز قوم زمنگا کی بالحق کے پنصاف باندھی وانت خیر الفاتحین او تی غرا دسے سلی کون کنا وقال الملأ الذين كفروا او اوي سردارانو الذين اثردارانو كفروا من قومه كفر كلو دو قوم ددنا دو بازو بازو توي يو بلتے ہوئی لئن اتبعتم شعيبا كثر تاسو تابداري او كلا دو شعيب علیہ السلام انكم بيشك تاسو جي اذن فتك وقت لخاترون خامخا تاوانيان بيئي دفلا نيكا مذب بدن فاتشي دالوی تاوان دے وی پکپل دا کشیرکی دین باندی پا آبائی دین باندی گو رکلت تے دا وقت استقامت تے نو چھ اصرار اختیار کر نو اللہ تعالیٰ پی عذاب راو فا اخذتهم الرجفتو نو پس انی سلو دیدرا زلزل سختی فا اصبحو فی داریم پس دی اگر دیدل فوتا نقل کی جاسمینا جاسمینا مرفاتا فبورو بانی مئیدینا بارکین عرضو کب مرفاتا فبورو بانی فزنگونو بانی فرمسی الذين كذبوا شعيبا اغفلوا جاي نسبت درو وقلوا شعيب عليه السلام تا كأن لم يغنوا فيها بوئے في دل اقامت نو اختیار کرے پدا چکلی کی فيها پدا خریدی بالکل اللہ تعالیٰ ذات نیس او نابود کرد چه دنا مرشان پتے میں لگی دا اڑو چاوی رسی پدی کری کی توفا دی ہوئی ذات من اولهم الى آخرهم اللہ تعالیٰ تباہ کرد الذين كذبوا شعيبا خلقوا شعيب تجريب قلوب شعيب عليه السلام كانوا هم القاتلين هم ذو طاوانيان ذيه بابي شعيب عليه السلام والسلام مستبيين تطاوانيان دي في انكم اذا لخاسرون فهاتيكا تطاوانيان فقبلوا فتولى عنهم فسيح غرزيت دوينا وقال او بيبي يا قومي اي قوم زما لقد ابلغتكم فتاكيب سرا ما راو رسول تاسطا رسالات ربي پیغامنا او احکام درب زما ونصحت لكم ما خرقاليو پرستاسو فكيف آتا پس سرنگي غمجنشم على قوم كافرين فخلق كافران باني نو دیکھے کیا آغاز والا کولے دا قائدین دا سما او دا منکرین دا سما او آتا دا واحد متکلم سی غدا فکیف آتا فکیف احزن سرنگ زغم جنشم فخلق کافران مان شدائی کفر انادی نینی دا ساسو دا اغا دا زد او دا اناد دا کفر نتیجہ دا کہ پدی بنیاد پتا سو عذاب را گئے رزما پتا سو بانی سو خفگان نہیں کرے خفگان با علو کہ تا سو سرمی خبرہ نوے کڑے تا سو کوئی شوئے نوے تا سو زید نوے اختیار کرے او اج گوچے پتا سو عذاب را گلے گئے نبی تا سو افسوس قابل ہوئے اج تا سو افسوس ہم قابل نہیں خوش ہو غیر خوش ہو کہ تا سو عذاب میں رو ورپسې انتفاق د اهل مکی ته. چې ګوره تاسو هم په یو فخر کې په یو ګمان کې چې موږ د بیت الله شریف خادمان یو او په موږ باندې عذاب نه راځي. خو خیال ساتئ وما ارسلنا في قريه او موږ نه درې کړې چې قريه په یو کلي کې من نبي نه یو پیغمبر الا اخذنا اهلها مگر موږ نیسل دې اهل د داس کړي بالبأساء ففقر باني والضراء او فمرض باني بعد تقديمهم سكلا اي تقديم ده انبياء كرامو كرده نفس دائمي غريبتار كرده بالبأساء فتنگاي باني ففقر باني او والضراء او فضرر باني فمرض باني تقديمون او كرامو كرده لعلهم يضرعون دي دفارا چدي اجزيو کی اللہ تعالی تا ثم بدلنا او بیا منگا ورکڑی دا مکانت سیئتی فزاید تکلیف باندی الحسن تا راحت درا چاہی کی اس تردیلی نگر آگلی نبیانی استدراجن دا کار کردے بلکل تکلیف میں چوچت کردے او صرف راحت او نعمت اغن ورکڑے مسلسل زکاة چدی پدک کسر کشائی کی دای په دا کفر کې او دای په دک توغیان کې او په ضد او په انات کې انتیاو کمال تور ورسي او چې کله یو شی کمال تور ورسي دا د فطرت قانون دی چې زوال لري تنزل پر راځي هر کمالې را زوالې باشد چې بس او قانون ته قانون د فطرت سره برابر شي. ثم بدلنا ثم اعطينا ثم بدلنا بیا ورکړل موږ مکان السیئه فزاید تکلیف باندې الحسنۃ عافیۃ ترا حتا عفو تر دې پورې چې دای زیاتې کړې دې حتا عفو حتا زاد تر دې پورې چې دای زیات شي وي پس کې بار حق کې فاضیت کې یا پس کې کې وقالوا او دئوئے قد مست آباؤنا پتا کی کرا را را فدر دے پلاران زمانگتا الزراؤ تکلیف والزراؤ او خوشاری وقتاً کو وقتاً پاگئی بانی تکالیف امرا کردی وقتاً کو وقتاً پاگئی بانی خوشاری امرا کردی دا خود زندگی دا گاڑی دو پائی دی کلب تکلیف را دی کلب را حق را دی یعنی اغازا په تم عذاب نه کاری ده نو چې بالکل دای ځین جوړ شوی دی چې عذاب او راحت عذاب او اذیت دا د زندګۍ د ګاډي دوه پایې دي کله به یو شی کله بل شی چې بالکل دې ته دای ځین هغه جوړ شوی دی د بیا نه بس دا بالکل کمال ته ورسېدلی بس هر کس فاخذناهم بغتتا وهم لا يشعرون نبیان کی مکمل عذاب راوس د دین اواز ورکی ورکی عذاب کی اصلاحی شي نو ورکی عذاب کی نه داد تضرر د پاری ها د اصلاح د پاری او دا کی عالمی عذاب کړي او مکمل عذاب کې هغه استقامت د پاری د بیا خنای د پاری نو کو ورو ورو ته کی ګنو باندې او کو ورو ورو عذابونه باندې او کو ورو ورو واقعیات باندې متاثر کېدل پکاري رجوع ال الله پکاري او کتر تا پاغی باندې رجوع ال الله را نه کی نو بس بیا ورپسې مکمل عذاب راشي هغه بیا تباہی فاخذناهم پس منگا گرفتار کل دی لرا بغتتن ناصافا وهم لا يشعرون پدا چال کے چې دی تبا شعور نه کېده ولو ان اهل القرى ترغیب الى الايمان دی دک خلکو په کفر باندې او په شرک باندې پدې باندې اصرار کو او دې اختیارو کته دې په ځای باندې ایمان اختیار کړی تقوا اختیار کړی الله تعالی وي تسمه کې د اسمان نو برکات پن مت ورکړي برکات د استدراج په تور باندې نه د فائدې په تور باندې د خیر په تور باندې ولو ان اهل القرى كثرتوي اهل القرى امنوا چدي ایمان داولوي واتقوا اوزاني پکړوي د ګناهونو لفتحنا عليهم خامقا من با پرانيتي او دوی باندې برکاتن برکتنا او خیرنا من السماء د جانب د اسماننا والارض او د جانب د زمکنا من السماء مطرا والارض انباتا ولكن كذبوا لكن ذي نسبت دروغو کو فیغمرانو تا فأخذناهم فسما گرفتار کل ذي لرا بما كانوا يسبون فسبب ذا كسب دلوی بس ذي ذا كسب او ذا عمل نتیجه میں متورکلا ورپسی زجر دے چې دا خلک د خدای د عذاب نه بالکل معقول دي. دوی سره اډو یره نشته دی، دوی سره اډو خطره نشته دی، په ذهن کې نه راځي چې موږ کفر کوو او شرک کوو او موږ ګناهونه کوو، هیڅ عذاب به نه راځي. افا امن اهل القرى آیا پر امن شوي دي اهل د کلو ان یاتیهم دا چې راشي دوی ته بأسنا عذاب زمونږ بیاتن په وخت د شپې کې وهم نائمون په داسې حال کې چې دی خودي نو د دې نه دی بالکل پرامن دي، دی بالکل بې خطري دي. او امن اهل القرى آیا پرامن شوي دي اهل د کلو ان یاتیهم بأسنا دا چې راشي دوی ته عذاب زمونږ زحن په وخت د چاس کې وهم یلعبون په داسې حال کې چې دی لوبې کوي. زحان راز وقت چاش نو په بعضې قومونو باندې په دکه وخت کې عذاب راغلی چنور برابره شو. او یا ذکر د زحا دی او مراد کې نه نهارن، ځکه هلته کې بیاتن دی نو بنا بر تقابل د زحا نه نهار وکړی ان یاتیهم بأسنا نهارن پرستی پرستی ډیلی ټایم راځي د چاش په وخت کې، د اشراق په وخت کې، د غرمې په وخت کې او هم قاتلون بل ځای راغلی چې کیلوډه کوي، کیلوډه د غرمې په وخت کې. او د یلعبون نه مراد یا لوبې دي حقیقتا، او یا د لوبو نه مراد د دوی هغه شرکیه عبادات دي، شرکیه معاملات دي او شرکیه اعمال دي. او یا د یلعبون نه مراد د دین حق مزاق اڑاول دي، چې دی د دین حق مزاق اڑاوي نو په دکه وخت کې ورته عذاب راشي. افا امنو آیا دی پر امن شوي دي مکر الله د عذاب د الله تعالی نه، د تدبیر د الله تعالی نه، نو د تدبیر نه مراد د الله تعالی عذاب دی. فلا یأمنوا فسنا بخوف کیگی مکر اللہ دا عذاب اللہ تعالی نا الا القوم الخاسرون مگر خلق تاوانیان چې کوم په قسمت خواري نو هغه تخفل ځان پر امن ښکاري، بې خطري ورته ښکاري چې عذاب مذاب نشته. ورپسیم زجر دیل عبرت اغسل پر کارو دو پخوانو خلقنا پس ماندگان را دروان دو خلقنا دو متقدیمی نن عبرت اغسل پر کار اولن یهدی للذین حدا یهدی تدیر سیلتی کلدام راشی لدا راضی په معنا د ظهور باندې، په معنا د وضاحت باندې. اولن یهدی للذین اولن یظهر اولن یتبین، بعض مفسرین معنا په یظهر باندې کړی ده او بعض مفسرین معنا په یتبین باندې کړی ده. نو معنا واضحېدل ولا پکارو اولم یهدی للذین آیا ندوازی آشوی او خلکتا یرسون الارضا چدی پا میراس پاندی خوریز مکا من بعد اهلی آرسو دا اهل داغینا که کم سابقه اهل بی اغتی نلال شی ورپسی پسماندگان ناشی ندکا پسماندگانو سا دا خبر سرگندی دل پکارو اللو نشاؤو دا دا یهدی دا پار پایل دی دا و تا سرگندی دل پکارو ندا خبر او تا ندا سرگندی شوی ان مخفف من المتقل اللو نشاؤو کچرتا منگا غفتلوی نو اصبناهم من بارس دلیو دویسا بی زنوبهم فسبب دو گناهو نددوی لکا سرنگی سددی اصلاف و ددی متصدیمین دا خپل زنوبو او دا جرائمو کو بنیاد بانی تباشی بیدی دک کشان که دیم تبا کولیشم دی دا عبرت ناقصتو وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَوْ مُهُرْ لَقَوْ مُنْغَا قُدْرُنُ دُدُوِي بَانِي فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ فَسْتَي خَبَرَ نَعُرِي سمانا فَهُمْ لَا يَقْبَلُونَ اکا مُهُرْ قُلَقِ فَسْلَ بَانِي او خَبَرَ نَعُرِي دی سمانا فَهُمْ لَا يَقْبَلُونَ در سمانا مراد سما در قبول لا فَهُمْ لَا يَقْبَلُونَ لدي حقنا قبل فَسْلِ مُهُرْ قُلَقِ ذا حق تفهم سلاليك في قضية الجنة تلك القرى دغتل دي نقص عليك من أنبائها كمنغ بيانو فتاباني من أنبائها دا أقوالو دا غينا ولقد جاءتهم رسلهم فتاتي سرا راغلو دويتا پیغمبران دوي دل بینات پا موجزاتو کارو باندی یا دل بینات پا دلائلو کارو باندی فما کانو پسنو دا خلق لیؤمنو چی ایمانی راوڑیو بما کذبو من قبلو پسبب دا آغا چی دی تجیب کرو درواندینا سمانا افتداءا تجیب دا با بیا ذریعو گردینا دا پارا دا استمرار دا تجیب نردی وجنا اولنے قدم سوچ سمجھ سر اغسل پکاری اولنے قدم لدائی با اولنے قدم غلط واغس تجیب بیو کو او بیا پا اغس تجیب باندی با کلک شو لکہ دخار بے سفیخ حقی کلی او کلک بشو نا اللہ طلاب اتنا دا حق فهم اغد یوجد فما کانو لیؤمنو لدائی نو چی ایمان روڑوے ولی بی ما کذبو من قبلو فسبب دا آغا چی دائی با تجیب کرو من قبلو روان جد دینا لو بنے قدم بے غلط پوچھت کر دے تقدیم ور پسی بیا پاگی با نکلت نا اللہ تعالی بیانی وجدا سنت دا مہر دے تک شانتی پوچھنوں لگو فدا کا طریقے بان کہ اولا تو کفر کے اختیار کی او یا پا او کفر بعد کے اصرار کی چین کی بھی نو بس پہ مہر دے جباریت لگو دا مہر دے جباریت دا سنتی لگی كَذَلِكَ تَغْرَنْهِ يَتْبَعُ اللَّهُ مُهُرْنَكَ إِلَّا تَلَى عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ فَزُنُودَ الْكَافِرَانُ بَانْدِي وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ او منگا ندا مندلی لِأَكْثَرِهِمْ دَفَارَ دَأَكْثَرُ دُدُوِي مِنْ عَهْدٍ دَوَادِينَا مِنْ عَهْدٍ مِنْ إِفَاءِ عَهْدٍ دَبُّرَ كَوْلُ دَوَادِينَا فضائی کی اکثر وعد شکن وعدی ماتی نو دیر خلقو اغا ایمانی وعدا او اغا میساد دا علت او میساد دا ازل اغا ایمان سکر اغا وعدی ماتی کلا و این وجدنا او پتا جیفترا منگا مندلی دی اکثرهم اکثرو دوی درا لفاسقینا خامخا فاسقان ان مخفف من المتکلف و انا وجدنا اکثرهم لفاسقین ورپسې شپږمه واقعه د دې تعلق دی د لومبنی دعوې سره او لومبنی دعوه هغه تشریع وه موسی علیه الصلوة والسلام ته وګوره جلیل القدر پیغمبر او د یو څوره لوی جابر او د یو ظالم حکمران سره د هغه واقعه وه قدم په قدم باندې دمکې ورکړې دي او قدم په قدم باندې موسی علیه السلام ته تکلیف رسولی دی ولیکن موسی علیه السلام خپل موقف او خپل مشن نه دی پرېښودی ثم بعثنا من بعدهم بیا لیکل منگا من بعدهم رسو ددا رسولاننا موسی موسی علیہ السلام درا بی آیاتنا فمعجزاتو زمن کرا الی فرعون فرعون تا وملئی او سردارانو ددتا فظلمو بها فزید انصافی اکلا بها پدا معجزاتو باندی فظلمو بها فر انکار انکار یو کو ذکر دیا تیو نفندر فستگورا کیف کان عاقبت المفسدین سرنگیو انجام دا مفسدانو وقال موسی او اوی موسی علیہ السلام یا فرعون اے فرعون انی رسول بیتکا دا استاذین من رب العالمین دا جانبا دا رب دا مخلوقاتنا حقیق او لائکن علا پدی خبر بانی اللہ اقول علی اللہ دا چیز نوا پاللہ تعالی بانی حس خبرہ الا الحق مگر رشیا او واقعی خبرہ حقیق ثابت ز ثابت ایمان ذکلک ایمان علا پدی خبر بانی اللہ اقول علی اللہ دا چیز نوا پاللہ تعالی بانی قولا اس خبرہ الا الحق مگر رشیا ز دروغ پا اللہ تعالیٰ بانی نوام و چکے میں نفس الامری خبری دی کم حقائق دی او کم واقعی او فرشتیا بانی دا اللہ تعالیٰ خبر دا نبت انا پیوام کہ اغا توحید دی قد جئتکم ببینۃ فتاتی سرا مارا تل کردی ساتو تا ببینۃ فحجت ظاہر باندی کہ معجزہ دا آتا دا مر رب دیکم دا جانبا درستا سنا فارسل مایا دا پسکولی گا زما سرا بنی اسرائیل بنی اسرائیل لرا فارسل مایا بنی اسرائیل الى شام پولی گا ما سرا بنی اسرائیل شام تا پریدی را نو قید بے حاصل مانا کولا دا ارسال نگر مراد اطلاع دا غصر فاطلک معیا بنی اسرائیل فحرر معیا بنی اسرائیل آزاد کا معفر بنی اسرائیل زیتا غلامان کلی دی او خزیتا بولا بینجی کلی دی دا زیتا و غلامی دا ختم کن بس زی پرید چی آزاد چی فل آبائی وطن کلاش نو یو حق شو او یو حریت شو دا دوالا زرمی سی زنگی خواه دا دی وجنا موسیٰ علیہ السلام یو دا حق خبره کرده توحیدی بیان کرده او بل دا خپل قوم دا رہائی خبره کرده دا حریت خبره کرده او پا یو قوم کی چطرسو پوری سوی آئی پا حق بانده کائمی حق پرسی پتی او بل پتی حریتی لدائی کامیابی اور کیا باطل پرست شی اور یا تینا حریت ختم شی غلامی پکے پیدا شی نبس دا بیا ناکانی دا قالا اوی فرعون ان کنت جیتا کچر تسارا تل کری بی آیتن پس موجزی باندی فأتی بها پس راتلو کا باغی باندی ان كنت من الصادقين كجرت يتدريش تنونا فألقى عصاه فدو غرزولا همسا خلا فإذا هي صعبان نفتنا صافا أغخامار مبين خكارا اجدهاتنا جورا شوا ونزع يده او راوي الصلاة فلرا فإذا هي نفسنا كافا دعلاكو بيزا او تسكنو للناظرين دفارة دكتنكو دخل في عدد فرصة ورباني غير كل داشة تسكين شر لك سرن ليش دنورنا شو آغاني دي لدك كان في دعلاك نبا شو آغاني دي نو دې ځای کې راغی په اضافي صعبان مبین او بل ځای کې ده فاذا هي حيه تسعى مار منډې وهله او بل ځای دي كانها جان ولا مدبره نو حيه کو مطلقاً مار ته ویلې شي مار ته ویلې که غټي که نري نه یې کې څه خبره نه کړې او په کوم آیت کې چې جانم راغلی او په دې آیت کې صوبانم راغلی نو په ظاهره د دواړو په منځ کې تعارض ښکاري ځکه جان ویلې شي نري مار ته او صوبان ویلې شي اجدها ته خامار ته د موسی علیه السلام د کمال چې د همسانه به جوړ شو د دا نری مار وو که دا غټ مار وو دواړه اطلاع راغلي نو مفسرینو حضراتو د دفې د تعارض لپاره جوابونه کړي یو جواب هغه قاضي بیضاوي رحمه الله کړی نه هغه وایي تعارض نشته دی ځکه د تعارض لپاره اتحاد د وقت چاک دی او اتحاد د وقت نشته دی مانتی کی دی کنه امام بیضاوي وایي اتحاد د وقت چاک دی او اتحاد د وقت نشته دی ځکه چې موسی علیه السلام به حمسا وغورځوله نو د حمسا برابر مار به کنه جوړ شو حمسا څوری وړی بس نری غوندې مار به کنه جوړ شو خو چې بیا ورپې وخت تېرېدو نو اړیکې به زخامت پیدا کېده فخامت به پکې پیدا کېده غټېده به غټېده به غټ ښامار به پکې جوړ شو نو کأنها جان ابتداء فإذا هي ثعبان انتهاء دا محمود په ابتدا دا محمود په انتها ابتدا ان به نری مار او انتها ان به غټ مار د تعارض هغه یې دفع کړی خدای دا جواب د یو توجیه طرحه ده پورې فاد قیسه کانو ترکاتو په فرمایې بیا قاضی کې دل څه دې کړې په دمای دې توجیه پر اتفاق نکړي توجیه یې خانه ده کړو او حقیقت دا برابر نه ځکه د قرآن مجید د الفاظ سره پوره نه لري ځکه فا د تعقیب معنی سره نه پاره ده او اذا مفاجاتی دی د اچانک څه نه پاره ده نو په آیت کې دا دی چې روح به غټېدل فاذا هي پس سمدستي پس ناڅاپه هي ثعبان سمدستي به خامار ځکه اذا مفاجاتی دی او فا د تعقیب معنی سره نه پاره ده خو چې څنګه الکا وکړه نو د الکا سره سمدستي او فوراً به خامار آیت دا وایي نو بل جواب چې هغه محققینو مفسرینو حضراتو ټولو کړی دی حضرت شیخ تعالی مولا حضرت قائد کے اقدام برکاتہ ہوں اوزار کے امام عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمانی کی اوزار کے امام قنطسی رحمۃ اللہ علیہ البحر المحیط تھے کما توجی کرے ناغدا کہ تو صحابہ کے ساتھ کی حقیقتاں دے حاصل یا ساتھ کا صدا کا پاسو پورا کرتا ہوا ہے د ثوبان ابدار پہ حقیقتاً دے او د جان ابدار پہ مجازاً دے با حقیقت او مجاز کے تعلق نہیں د ثوبان ابدار پہ حقیقتاً دے زکا فارا پیدا د تعقیب مارگو سر لپار ازا مفاجاتی لے ثوبان دے او د جان سر کا ان رغر دے کا ان دو حروف تشبیح نرے گویا کہ نرے مارگو حقیقتاً بہو غٹ مار خطا بہی دینے نرے مار دے کأنہا جان کأنہ زیدن اسدن پھر تجبید پار استعمالی ہی کنا کأنہ زیدن اسدن نو گویا کہ زید مرے دے دے انسان حقیقتاً خوب پشان کے دوز مری دے نو مار با نرے نو مار با غٹو خامار دو صحبان دو خو لیکن وہ بد اس پر شانتی دنری مار پر شانتی ہم دے موبائل والے ڈرامہ جوڑا کر جا اور قدیم دسلا حقیقت جوڑا کر جا اصلی مصیبت آئی بانی نو یو مصیبت پکی نہ رہے سو مصیبت نہیں پکی یو مصیبت پکی نہ رہے سو مصیبت نہیں پکی اگر موسیٰ علیہ السلام و سلام موجزے خود رہے تدا آگے نہ رہے ہونے کے مارا ونی اسی بیارو غٹی کی غٹی کی غٹی کی غٹی کی غٹی حالانکہ در خلال تحقیق کرتا لیکن فائد راجی صحبان مبین اگر بہ ابتداء ان بغٹ سامار رو سمدسی بغٹ سامار رو سمجھتا مرادا خبر دا جان دا اطلاق پہ مجازن دے دا ہوئی دا جان و طریق فی سرعہ پہ الحرک و سرعہ پہ حرکت کی و سرعہ پہ حرکت کی غد خامار و تنجور شو دا مستد میں سے بھی ادب ان پہ قرار پہ قرار باندے دا جسامت پہ اعتبار سر خامار او دا منڈ پہ اعتبار سر جان لکہ سنگی سے نرے مارسنگا منڈا وجہ نمنڈا بیرا سوال زين تمرا خبر ادا تو جی برابر زکفا پر فل ذی باندې لگی دا نظام مفاجاتی پر فل ذی لگی دا او کان هر کی تشبیہ ا پر فل ذی باندې لگی دا